Sejri nisimaw il-pritka ta' tifel li saret minn ġew Kamilleri fil-pjazza ta' San Franġisk bil-Kirkara għall-okkażjoni ta' dimostrazzjoni bil-bambin li saret minn mużew ta' nannu għalejn. Santa Messier dal-Ben dal-Fer di Santo Kekum, Ifraħa bin Sion, Aja bil-Fer ma bin Ġerusalem, Aja ġesu għadu mitri ġerjew, mitri għal-liħna, minn bipa liħor u minn għamidja mal-antiħor. Jiddu li għedin fitxu l-kanna l-lejn, il-raġel, xwaja u ħazbir, xawr bajdani, u għanaħan ta' mill-lejlat, l-mizan fuq l-ħatar, xibajba sabiħa, kutċa t-għedija ta' seba, ta' sabar, u biqdu xija ta' laġeb, minnis li għafuwa, nsiru bafu l-raġel. Ma' jibba mħiġġanna tal-art, u bejn il-mħiġġan tal-feddej, jidnu dal fil-dinja, U għamlek mid-bar fuq l-lub tal-nemmin, innu bax mara kbira, bħed jizzi l-oktor fuq l-lub tal-poplu kolla, kullħat kmabbu fil-korrent, ta' din nix mara kera, il-familji, il-żaza, u l-gbar, il-xod tal-min għamkin il-lub, u bjaċi jitom bħak l-lux ta' bifrana jitalla, kien jitdew bler u bkul ma tom malla biex jgħamlu l-lub, il-lalla nsew, u għarbu kertu tom l-lubom, il-li ġirru għadafu fil-ġim, u mil-tumati fil-ħazen, Naraw dan il-nistabel Kristu, dak li ġri li l-kull min prova u għarra bittana talla minn fuq l-art. Ma kini d-dellek da finjata ta' maħal minn min, izdalla, fil-erf ba' jistiju, kallax di bieta ħran, għax l-għalla xumma impossibli. Flawu ta' dan ħadem, pa' xerbi t-indi, flawu t-ix tempesta, għalla zror poplu tiju, u s-sal tan diju ġi t-fossina, izdalin id-darba għalla mażak li d-dindja parabna z-drabba qabel, Kienu jem zi minn tammi ta' dejan gullat fil ġanna tal-art, meta l-ewel ġan il-turi ta' na' minnub. Zi minn jħor, meta sal id-dinja, għazin minnubiet u għarra fil-miet ta' d-dilluvju, darbo ħrla l-għadir, fost rata setti tal-beza, meta fuq l-għar s-nej tal-nida mill-li ġirvina tijom. Iżda fil-ġurnata tal-miliet, għalla sal id-dinja, ta' t-promita tal-bija ċkejkna u sabiħa, frak marba tal-dinja, fost il-kant il-feħ tal-anġli. La tibżawx, għal l-Anġeli, għax għalew li jena ija t-inġibilkom, għaxbar ta' fer kbira l-popli kolla, l-essonit kbar jgħalemna l-bambita Betlem, jgħak rinżetet bil-bart u mindu fil-maċtura, fil-tarbija ġisun għaraw, jgħak ifalla l-mbirek, u ġepat ta' bedmen min. Il-patriarki u profeti u slaten tal-bwar miġġa tal-Messija, idnu bit tal-memmi kien għadu vendetta u kattik fuq id-dinja. Iżda l-istat tal-istess bnirem kien tlobħnina minn għantalla u għala wieġi fattat ta' dawn in-nies għaj talbu tajjeb bit-tame elu, talbu blame eto għarbu mi u marbuta marina talla u għala wieġi biħni akbar minn dik li ġnus kienu għedin mistennew il-popli talbu għal 4,000 sena sħaħ u sa it-tajb tagħhom issa mabbot tal-għaġeb dan kollu jgħallimna l-bambin illum li jtolbu b'fidi perfetta. U maddi nħotta ma taħna fil-erf u fiħnina bla istalla, naraw falla maħmul b'niedem, il-rimedi kolla għadnu mitta d-dinja, naraw fiħl klima għarfu u sanġu għandu l-Battista, għaraw jħaruf talla li naħednu mitta d-dinja, nimuħu taħli ma kbira talu mitta, narfu xejn taħna, u l-kobor bla istalla, Kristu maħzix li li xu pompi, izda se maċluħa tal-bie bħala posta t-twelittiju, għazan jisfuqra u li bħala daf li kellu biħlu xsibu, għazan fejni bħala ammu li għallu mta taħħa ġitu mfahra mill-li skattura mqazza, il-nisrani għalek għandi bħala il-nisrani għatiju, bħalma Kristu bħala ħajatiju fuq l-art, nisimu li l-anġil tal-lam, unbaċi għajdu li r-raja la tibżoġ. Nistaw għana u iġbu għasiħa tal-anġila tibżoġ fil-waqt il-mistaġ bin inħasu l-edder tal-mliet jek fil-qartan jemmiċa li n-nar tal-maħabba talla li neħu kol biza jek nistaw nisfu li l-bambin palma nisfu jirraja b'anomi u saf jam id-nub jek nistaw b'fida għawija u b'sinċirta nitbismu l-bambin u nafu li ruħna u għabna jek ruħna ħisa minn kollu mejjat għallura nistaw nisfu li l-għartan talla Fis-sagrament tal-qarbin, m'hemmx għarfi nkunu mesanin fil-jiem ta' jitta, jekk u hekk nasfu bla biża marraja, ħalli naraw il-bambin, hemmhekk fil-paċi malla jsibu l-Ġesu, bdejn miftuħa biex il-qana, u b'fomu mexja jiddis minna u jgħidilna, ejja għandilkom il-kol li tinsaw minn taqlin, u jiena farraġkom, imma ma jersqux mux li għabnajna fidejna, naħdu li xirigħal xaħġa li jubjaċir bija. U bit ġesu jubjaċir zjed, mill-li jikod l-frul għalbna. Għalbna, ġesu li da safja, tle u sabiħa, par mtajna u, u għek xaħat l-għalb, l-għek xaħat l-dina għalb ta' baħa bil-lub, u fitte xina d-dafa bil-sagrament ta' ra, għabel ma jkun ta' twis, u mbaħt fer bim, jofin bija l-ġesu. Il-raja fl-omlit għalu, immar sabit lim, si sew li stol marra maħon, mwib bis ispirtu, izda frijalta, għad kif ġazu kif fil-maċura, fil-jum tal-mriet, ekku korko ljum misu jisibu fuq l-artali tana. Talba, li jena għisib għambin, irrit bis sanu frilek għalbin, inti li jett s-sana tasmajiet, jett atfar, u dammin bħalan fil-virtu, il-għal il-artien, zomiri safja, u għarza minn dik iċmara taħazin, لينا تروح ثلاث تحفو أبنى الفال بحالي حين تربيع لي فينا عادوك لأبنى الفال زار الفال سعيدين الجرو بحفنا بليل من قوتا بالقرير فال ارتيبا بالجو مرزوهين بالبعد بلا دار ما حد بيوخسيبهم حين اليوم ولا تيه ورسو من كل تكريم أما يا بامبينش كيكين للتاريب تبرتا تبتلم يستمع من دوك لأبنى الفال لازم ما يقسيم من دار سبح تافيني Ibatina l-paċi fil-dinja, għaxar kem iġlil beja ġinu zawiqa, paċi fil-dinja għadman nisa kemmana, ma uġbu xar mis-segi ta' s-sema ta' l-mliet. Dawa li muħa ta' mieċeja ta' ġinu, ħassar minn qalba u kusilna ta' jela, ta' reba ta' mi beda, nisni rabda d-dimetti ta' mħabba, lejk u lejr bħmu, ħalli kif il-tama l-kenar ta' l-mliet, tizzer paċi fuq l-art li nisa rida tajba. Mister għalma l-spirtu tal-mliet u tal-mistjari gbartijo, setta f'għalma l-kol, u għamma l-bammiċ kajken, li palma reja u jidba s-setta l-anġli, ekku kol għana u jidba l-istarina tija, fil-għat nġlu l-kol l-għandek, u l-kol kem maħna, nadduk l-lumna, safi, undaf, u maġu bim frana jtija, ekki kum, ej, u kred għaddu n-u glorti għisi bambi. Giuseppe, Nasra xie ta' għalbu tajba minn Nazaret. Ix bejba bħalija u kol minn Nazaret. Dok l-ħat li dafa, bħalija xie bota jembek. Farċa li għoma jemx u jikollu mjorġu bil-bed. Il-lej bladi ħerġi miru. Ekk fl-ħar regi ta' xien, għadini dawlu bis, fufiet ta' fuq, tal-bim tal-bed tal-lu ta' beklim. Giuseppe u bħalija, mumma miexin fiskiet, memoria mwera għal-prima ta' barra l-bed. Giuseppe bħasib u bħalija ħajira. Nifittex jibwost tal-bisturiħ. Marija siqta, rraċta ta' għamil feċċa l-jom. Naqxej ta' għari darsa fil-bot, jasuhra u jitħlu. Għar tal-bejjem, bħabuċ, u miftuħ għal-rifed u għal-bisa ta' xitwa. Jitlu jisturiħu. Marija tibedeta, Giuseppe jitlob. Wasal fl-ħar t-moment l-kbir, nofs il-lejl. Isma' ġin fetħu, ta' jidbar ta' ġri, jikantaw għara ta' fi. Għana ta' fiħu ta' slim, Marija, mbaħ Giuseppe, mumulta' kbira, jadrat tal-bija li għadha kem twillet, il-mieda marla l-fendej ta' d-dinja. Ftit il-bot mill-ar tal-badmin, xirrajja twajba, għadin indikran l-mħalijiet tagħhom. Angelo, tal-mulejt il-lom, u da' kbir għuddej l-fjum. Il-rajja jibdu, izda l-angelo tal-mulej, jarfu miġaja kbira, il-bida tagħhom, jibda l-fer kbir. Tajib barta għalli, nadu flimkien, jiblew kullumkien barta s-seba. Għadda ta' slim, u ta' feħ l-nistarina tajba. Ir-raja jitruq lejlar, fuq palazz bajom jitruq ġar grotta. Għadda jitruqbu, u bil-kapper f'dejjom jitruq ċom flat, u d-dim il-bambi. Bixed rawn id-dak laħalqom, roda bija tiġu messibom, ek fosloġ kekri u d-dim il-sultan d-slaten, nan li missir ekbir. Għal-mund nafa s-raw il-nim da' malla li għad minn dak l-affarijiet nistess fuq raj għawdu. Frukna tal-għal, ir-raja jara għazew ġubejjem li minn niftaħom jahraq kuna għedi jitaħ l-lik il-tarbija. F'dik il-tarbija r-raħu ġrajji gbar. Zerna fl-ħajra kullu mistenni, wasar fl-ħajra mistenni l-ħabru l-profeti da' għaz minn tal-fidwa l-momenta jersin. Bil-ġuri, ir-raja l-tinqlejuħu la taħħom. Jgħadu jxadru, dak raw semu, għalbom li għabil fer, u musraħu barra kbira. Ifruħu għabil Sion, għajadu ferħu għabil Ġerusalem, għara ġeħu sultan tijek, għadin fendejta d-dinja, نفرح يا دنيا عجل وبراد فدانة للي كنت تربيها نفيدة ولسير جرسك مرسة تنمونيوم بفرح جلو سلات أكلو بس بوسك بناك مستخلش ولسير قبل البيت نيشك بلكم أنا وأنا فيه يا من المين أكلو من فردو من بسامري وكم من مجفتنا تنمينا مالنا شكين داخل انقال دام الفيح كله فعلو تنمي من ثلاث أطول التقرصو نضع عن طريق الدنيا فيه زوز مليئت بين